کہ انسان اگر موت کو یاد رکھے بے شمار گناہوں سے ہی نہیں بلکہ تمام گناہوں سے بچ جائے گا. گناہوں کا سبب ایک موت کو فراموش کرنا اور موت کو بھول جانا ہے. دنیا بھر کی جتنی خرابیاں ہیں اس سب کا محور یہی ہے کہ خوف خدا دل سے نکل گیا اور موت کو ہم نے فراموش کر دیا. حالانکہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں مگر اتنے غافل کہ مختلف طریقے سے آپ دیکھیے جو ہمیں اطلاع ملتی رہتی ہیں. ایک جہاز جا رہا, تمام لوگ آرزوؤں کا ٹوکرا بوریاں باندھ کر جا رہے ہیں, جہاز راستے میں گر جاتا. ایک آدمی جب رات سوتا ہے کسی کے بہم و گمان میں نہیں ہوتا, صبح مردہ پایا جاتا. ایک ہستہ کھیل کا گھرانہ کار میں سفر کرتا ہے اور حادثے کا شکار ہو کر آنند فانند پورا کا پورا خاندان جامحق ہو جاتا. یہ ساری چیزیں ہم رات دن دیکھتے ہیں لیکن غفلت کے ایسے دبیز پردے ہماری نفس میں شیطان نے ہماری آنکھوں پر ڈال دیے کہ ہمیں چوکس کرنے کے لیے ہوشیار کرنے کے لیے وہ کافی نہیں. اور رات دن آدمی کمانے کھانے میں لگا ہوا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور یوں ہی غفلت سے وہ دنیا سے چلا جاتا. ہم نے تین موقع پر مختلف زاویے سے کہ موت کے وقت آدمی کو کیا محسوس ہوتا ہے, کیا تکلیف ہوتی ہے, کتنی اذیتیں ہیں, کتنی خرابیاں, ان تمام تر اذیتوں وغیرہ سے کہ جو موت کے وقت پائی جاتی ہیں, تو اس میں ہم نے ایسا نہیں کہ مایوس کن گفتگو کی ہو. ہم نے ابھی گزشتہ جمعے یہ بتایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا فرما بردار تو اس کی روح اس کے بدن سے ایسے نکالی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکال دیا گیا. اور ہم نے یہ بھی بتایا صاحب روح البیان کے حوالے سے کہ جب آدمی عشق مصطفیٰ اطاعت مصطفیٰ میں جاں بحق ہوتا تو تکلیف تو اسے ہوتی ہے مگر ہر مرنے والے کے سامنے پیارے مصطفیٰ کا جلوہ آ جاتا اور وہ حضور کے دیدار میں اتنا مہو اتنا مستغرق اور اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو اس تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بہترین موت ہمیں عطا فرما. اب آئیے, ہم نے سوچا کہ اس مضمون کی تکمیل اس طرح ہوگی کہ یہ بھی بتا دیا جائے کہ عام آدمی کی موت میں اور انبیاء کی موت میں فرق کیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کیا ہے, موت کے بعد ان کی حیات کیا ہے, اور بالکل ایک نئے انداز میں اگر آپ یاد رکھیں تو کبھی بھی جسے اہل سنت و جماعت میں عنوان ہے حیات النبی, تو حیات النبی کے مسئلے میں کبھی بھی آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت کوئی دشواری نہیں ہوگی. اور یہ ہم نے اس کو عنوان اس لیے بنایا تاکہ چاروں عنوان مل کر ایک پورا ذہن میں مضمون بس جائے اور رس جائے کہ انبیاء کرام علیہم السلام ہماری موت کا کیا معاملہ. ہم نے آیت پڑھی, ہو سکتا آپ سمجھے کہ بے موقع یہ آیت, مگر اسی سے ہم نے یہ مطلع نکالا. ہم نے نہیں بلکہ علماء نے, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام کائنات کی اصل ہے اور تمام کائنات کی جان. اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں آگے دلائل درج کروں گا, صرف مفہوم کا ذہن میں رکھی, اگر یہ کہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو موت آ گئی, معاذ اللہ مر گئے, تو ایک لمحے بھی اگر حضور کو موت آ جائے تو سمجھ لیجیے کہ دنیا کا سارا نظام زیر و زبر ہو جائے. پھر آپ کہیں کہ آپ تو یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا, روح ان کے بدن سے نکلی, تو اس کا معنی کیا ہوگا, اس کی اصل بھی ہم بیان کرتے. سب سے پہلے تو میں آپ کو اردو میں یوں سمجھاؤں کہ ایک سمندر, سمندر سے کچھ نہریں نکلی ہوئی, یا ایک بہت ہی تناور درخت اور اس کے ٹہنیاں ہری ہیں، یہ بتائیے کیا کوئی عقل مند کو آپ یہ بات کہیں تو وہ مان لے گا کہ بھائی سمندر تو خالی ہے، نہریں بھری ہوئی ہیں؟ کوئی نہیں مانے گا. یا آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ کیا نام ہے، درخت کی جڑیں تو بالکل کھوکھلی ہو گئی اور بالکل بوسیدہ ہو گئی مگر ٹہنیاں سب ہیں، کوئی بھی نہیں مانے گا. اس لیے کہ درخت کی جڑ ہی تو ٹہنیوں کی آبیاری ہوتی. سمندر میں اگر پانی ہو تو نہروں میں پانی تو وہیں سے آتا، دریا میں اگر پانی ہو تو نہروں میں پانی وہیں سے آتا. پر کتنی بات کو آپ سمجھ لیجیے عقل سے کہ فرما ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جائیں تو بل احیاء ولا الا تشعرون، وہ مردہ نہیں ہے وہ زندہ ہے، اور ایسے زندہ ہیں کہ تم ان کی زندگی کا سمجھنے کا شعور ہی نہیں رکھتے. تم یہ کہو کہ ان کے بدن سے روح نکل گئی، تم نے کیا انہیں زندہ دفن کر دیا؟ اور ایک جگہ فرما یرزقون، نہ صرف یہ کہ زندہ ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ روزی بھی دیے جاتے، رزق بھی ان کو دیا جاتا، وہ کیسے زندہ ہیں؟ آپ عقل کے گھوڑے دوڑائیے تو رب کریم تو پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ وہ ایسے زندہ ہیں کہ ان کی زندگی کا سمجھنے کا تم شعور نہیں رکھتے. اب میں آپ سے عرض کروں، یہ کیسے ممکن ہے کہ شہداء جو حضور کی غلامی میں شہید ہوں وہ تو زندہ ہیں، اور جس جماعت کے جس امت کے وہ شہداء ہیں ان کا نبی مر جائے؟ ماذا اللہ، یہ ممکن نہیں ہے. یہ کہنا کہ نبی تو مر گئے اور شہید زندہ ہیں، یہ کہنے کے مترادف ہوگا کہ سمندر خالی ہے، نہروں میں پانی، جڑ تو کھوکھلی ہو گئی مگر ٹہنیاں بالکل سبز اور شاداب ہیں. اس کو عقل بھی گوارا، عزیزان گرامی ہرگز نہیں کر سکتی. تو اب آئیے، یہ کس طریقے سے زندہ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتا دیا کہ یہ مسئلہ عقل سے بڑا، کہ یہ شہداء اور انبیاء کس طریقے سے زندہ ہے وہ کیا ہے. اب ہم صرف شواہد اور ثبوت پر کچھ باتیں عرض کرتے ہیں. اب ایک تو آیت یہ کہ جب شہید زندہ ہیں تو ان کے نبی بھی زندہ ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ. فرمایا اس طرح کئی آیتوں سے اس کا استدلال کیا جا سکتا مگر اصل مضمون رہ جائے، وہ یہ ہے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے محبوب تم تمام عالم ان کے لیے رحمت. تو کب تک کے لیے رحمت؟ یا جب تک زندہ تھے اس وقت کے لیے رحمت ہے، یا قیامت تک کے لیے رحمت؟ وہ تو قیامت تک کے لیے رحمت ہے، قیامت کے بعد بھی رحمت ہے، جنت میں بھی رحمت ہے. تو اب ایک کو بنایا راہی، رحم کرنے والا، ہم ہیں مرحوم رحمت کے طلبگار. مجھے بتائیے جسے قیامت تک رحمت بنا کر بھیجا گیا، اگر وہ زندہ نہ ہو تو لوگوں پر رحم کیسے کرے گا؟ ماذا اللہ، وہ اگر مر جائے یا وہ فنا ہو جائے یا وہ سیدھا ہو جائے ماذا اللہ، تو سارے کائنات پر رحم کون کرے گا؟ معلوم ہوا کہ رحمت للعالمین کا اس کے لوازمات میں سے یہ بات ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے. یہ بات بھی ذہن میں رہے. اب آئیے چند حدیثیں، پھر اس کے بعد اصل مضمون. سب سے پہلے تو ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے پوری امت کا کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں. اب ہماری مراد چونکہ صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء، ان کی ارواح قانون موت کی تکمیل کے لیے ان کے اجسام سے نکالی جاتی اور نکالنے کے بعد ان کے بدن میں لوٹا دی جاتی، اور وہ زندہ ہیں. کیسے زندہ ہیں؟ حضرت انس ابن مالک کی مسلم شریف حدیث، یہ بخاری میں بھی ہے مگر مسلم میں اتنا اضافہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جبریل امین جب چلے، اس حدیث کا نام ہی حدیث انس ابن مالک ہے. ہم وہ اقتباس لیتے معراج شریف کا، وہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے. ارے ان کا تو انتقال ہو گئے، لگ بھگ 4000 برس گزر گئے، اور یہ اپنی قبر میں جو ہے وہ گویا نماز ادا کر رہے ہیں. پھر فرما جب ہم مسجد اقصا پہنچے تو ابھی ہم موسیٰ کو اپنی قبر میں چھوڑ کے آئے علیہ الصلوۃ والسلام. پھر ہم نے دیکھا کہ مسجد اقصا میں وہ ہمارے انتظار کر رہے ہیں. تمام انبیاء کرام اپنی قبور سے نکل کر اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منتظر. یہ بھی فرمایا کہ میں نے انہیں نماز پڑھائی اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے میری اقتداء میں نماز پڑھی. یہ بھی فرمایا کہ جب ہم معراج پر پہلے آسمان پر گئے تو ہم نے آدم علیہ السلام کو دیکھا. اسی طرح طبقاً عن طبق تمام آسمانوں کو رونتے ہوئے گئے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا, حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. علامہ عشری اور دیگر علماء فرماتے ہیں جنہوں نے اس پر بحث کی کہ حضور نے یہ نہ فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی روح کو دیکھا. ہم جب آسمان پر گئے تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی روح کو دیکھا. یہ نہیں فرمایا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو دیکھا, بلکہ فرام نے عیسیٰ کو دیکھا, موسیٰ کو دیکھا, ابراہیم کو دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام. حضور فرمایا کہ ان سب کو ہم نے دیکھا. تو معلوم ہوا کہ یہ حیات النبی نہیں کہ صرف اپنی قبور میں زندہ ہیں. اللہ نے ان کو وہ تصرف عطا فرمایا کہ اپنی قبر میں جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں, جہاں جاتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں. اب آئیے ایک بات بیان کر کے آج کا مدعا آپ کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں. حیدرآباد دکن کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے علامہ ابو الحسنات عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی, جنہوں نے دنیا اہل سنت میں ایک سب سے بڑا کارنامہ یہ کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی مذہب پر تمام حدیثوں کو جمع کر کے ان کی کتاب ہے زجاجہ. یہ زجاجہ انہوں نے 5-7 جلدوں میں اتنی ضخیم مواد فراہم کیا ہے کہ بعض حضرات نے ان پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں ایسا لگا جیسا امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک محل بنایا, کیونکہ حنفی مذہب پر کتاب. امام اعظم نے ایک محل بنایا اور محل بنانے کے بعد کوئی آدمی دیکھے کہ اس کی بنیاد میں ایک اینٹ خالی رہ گئی, ایک اینٹ خالی رہ گئی. تو حضرت علامہ عبداللہ شاہ صاحب نے اس اینٹ کو لگا کر کے اس محل کی تکمیل کر دی. یعنی فقہ حنفی میں انہوں نے اتنا بڑا کردار ادا کیا کہ گویا حنفی مذہب پر ساری حدیثوں کو جمع کر دیا. زجاجہ میں ایک جگہ بڑی پیاری بات وہ کہہ گئے اور دیکھیے اگر قبول کریں تو بڑا لطف آئے گا. علامہ ابو الحسنات صاحب کہتے ہیں کہ جب حضور کی روح اقدس ان کے بدن سے نکلی تو روح نکلنے کے بعد فرشتے اس روح کو لے کر چلے, ساری کائنات میں کسے کہاں رکھا جائے. حدیث میں ہے کہ انبیاء کرام مومنین صلحاء اصفیاء ان کی ارواح اعلی علیین ایک مقام جس کو مختصر علیین بھی کہہ دیا کرتے, تو علیین اعلی علیین میں اس روح کو رکھا جاتا. کہتے ہیں کہ جب یہ اعلی علیین پہنچے تو وہاں بھی روح کو نہیں رکھا, اس لیے نہیں رکھا. کہتے ہیں کہ روح کے رکھنے کے لیے فرشتوں نے ایسی جگہ تلاش کی جو حضور کے بدن سے افضل ترین. تو پوری کائنات میں حضور کے بدن سے بہتر فرشتوں کوئی چیز ملی نہیں, اس لیے ساری کائنات میں گھمانے کے بعد روح کو حضور کے بدن ہی میں رکھ دیا کہ اس سے بہتر کوئی جگہ کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح رکھنے کی. اس لیے حضور حیات النبی ہیں. اب آئیے حیات النبی. آپ نے سنا ہوگا امام بحیث ایک بہت بڑے محدث گزرے, ورنہ کوئی آدمی علم و فضل میں مشہور ہو کیسے صاحب اپنے زمانے کا راضی, اپنے زمانے کا غزالی, اپنے زمانے کا بحیثی ہے. اور یہ نکل کر کے جب عام لفظوں میں یہ بات آ گئی تو کسی پر جب تنگ کرتے کہتے جا بڑے آئے بحیثاں بن کر. تو یہ بحیثاں کیا ہے؟ بحیثی یہ بہت بڑے حدیث کے امام. حیات النبی پر امام بحیثی نے کتاب لی اور صحت ستہ میں بھی موجود. دلائل خیرات تو پوری حدیثوں سے بھری ہوئی, پوری حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں. ان سب کا نچوڑ, چونکہ فضائل درود پر ہم تقریر نہیں کر رہے, ان سب کا نچوڑ یہ ہے. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کر, اور 100 مرتبہ درود دن میں پڑھو, 100 مرتبہ رات میں درود پڑھو, اس کے یہ بھی فوائد وغیرہ وغیرہ. ایک نشریر میں پوچھا گیا حضور اور فرماتے ہیں یہ مجھ پر پیش کیا جا, یہ بھی ہے کہ جب تم درود پڑھو تو تمہارا اور تمہارے والد کا نام لے کر مجھ پر پیش کیا جاتا, بہت بڑی سعادت ہے یہ. تو صحابہ نے کہا حضور آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی وہ ابھی اس مسئلے کو نہیں جانتے کہ دین تو بتدریج آیا کہ جب آپ کا وصال ہو جائے تو آپ کا بدن تو وہ سیدھا ہو جائے، یعنی آپ کو وصال فرما جائیں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، تم میرے وصال کے بعد بھی مجھ پہ درود پڑھو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کرام کے اجسام کو کاٹ، زمین یا زمین کا کوئی کیڑا کسی نبی کے بدن کو کھا نہیں سکتا، ان کے اجسام محفوظ ہیں اور ان کے اجسام کو زمین یا مٹی یا کوئی کیڑا جو ہے وہ ان کے بدن کو کھا نہیں سکتا۔ اس قسم کی بے شمار حدیثیں موجود ہیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ مضمون حدیث کا محتاج ہے، کیونکہ یہ عنوان اتنا وسیع ہے کہ اس کو مختصر کرنے مجھے بڑی پریشانی ہو رہی۔ اب آئیے قرآن کا ثبوت لیجئے، سبحان اللہ، سورہ نمل اٹھائیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیجئے گھر جا کر، اللہ اکبر۔ اس پر قرآن ثبوت ہوا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک محل تیار کر رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا یہودی کھدائی کر رہے ہیں، ہیکل سلیمانی تلاش کر رہے ہیں، جگہ جگہ کھود کر مسلمانوں کے خلاف سازش میں، یہ ہیکل سلیمانی ہے کیا؟ سلیمان علیہ السلام ایک محل تیار کر رہے ہیں، جنات لگے ہوئے، بڑی بڑی سیلیں، بڑی بڑی جناب، وہ اور سارا محل تیار ہو رہا۔ خدا کا کرنا دیکھیے، اس کی حکمتوں کو وہی جانتا ہے، کس طرح آسا لیے ہوئے، جیسے امام خطبہ پڑھتا ایسے سہارا لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور سارے جنات کام کر رہے ہیں، پورا مضمون قرآن میں لیجیے۔ سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا، اب کیا ہوا؟ ایسے کھڑے ہوئے ہیں اور روح علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی روح ان کے بدن سے پرواز کر گئی، اب یہ کھڑے ہوئے، سارے جنات اپنا کام کر رہے ہیں، سب سر پیٹ رہے ہیں، یہ حضرت کو ہو کا گیا، نہ پانی پینے کی چھٹی، نہ کھانے کی چھٹی، نہ آرام کی۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ ایک سال تک کام کرتے تھے، ایک سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام بالکل اس طرح کے جنات جیسی مخلوق، ان کے حلیے کو دیکھ کر یہ بتا ہی نہیں سکی کہ یہ زندہ ہیں یا وفات ہو گئے، یعنی نبی کے ظاہری جسم میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں آتی جب ان کا وصال ہو جائے۔ اس لیے قرآن فرماتا یہ دعویٰ کرتے تھے جنات کے ہم غیب جانتے، ارے اگر غیب جانتے ہوتے تو یہ سال دو سال ایک عذاب میں مبتلا کیوں رہتے؟ اب لیجیے رب کی حکمت، سارا محل بن گیا، ہیکل سلیمانی تیار، اب سلیمان علیہ السلام کے وصال کو لوگوں پر ظاہر کرنا تھا، اب کیا ہوا؟ دیمک سلیمان علیہ السلام کی بھی لگ سکتی، ان کو بھی کھوکھلا کر دے، مگر جیسا حدیث شریف نے کہ انبیاء کے اجسام کو دیمک نہیں کھاتی، کوئی کیڑا نہیں کھاتا، انہیں کوئی زمین نہیں کھا سکتی، زمین پر حرام ہے۔ اب دیمک نے کیا کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے آنکھے میں لگ، آنکھے میں لگنے کے بعد ایک عرصے تک، سال بھر تک اسے چاڑتی رہی چاڑتی رہی، جب آپ کا آسا پورا کھوکھلا ہو گیا اور حضرت سلیمان کا وزن نہیں سنبھال سکا، فوراً سلیمان علیہ السلام ڈھلک کر زمین پر جلوہ گر ہوئے۔ اب جنات کہنے کے لوگ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا وصال ہو گیا، اور ایک برس کے عذاب میں ہم مبتلا رہے اور کام کرتے رہے۔ اب جناب اس کے بعد جنات اپنا کام چھوڑ کر چلے گئے۔ اتنے اقتباس سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں ہمارا نبی کا معاملہ بھی ایک جیسا، وہ بھی ہماری طرح، ہماری طرح بشر، وہ ایسے جیسے ہمارا بڑا بھائی ہوا کرتا، جانے کیا کیا بکتے، جانے کیا کیا کہتے۔ اب ہم چند سوالات قائم کرتے، ذہن میں ان کے جوابات حاضر رکھیے، مضمون بڑا نازک۔ یہ بتائیے کہ آپ ایک ہفتے کپڑے نہ بدلیں آپ کے بدن سے بو آتی ہے یا نہیں؟ آدمی آپ کے قریب نہیں آئے، اور ایک سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے کپڑوں میں کوئی تغیر نہیں آیا، آپ ایک کپڑا مہینے بھر پہنے لگ جائیں تو کہیں سے پھٹنے بٹنے لگ جائے، موسمی حالات، یہ موسمی حالات کا کوئی اثر حضرت سلیمان کے کپڑوں پر نہیں پڑا؟ یہ بتائیے کہ آدمی مر جائے تو بدن پھولنے لگتا، گال متغیر ہو جاتے، سارا بدن جو ہے وہ گویا اس کی ترتیب جو ہے وہ سب ختم ہو جاتی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا، نہ ان کے چہرے پر کوئی بے رونقی، وہی زندگی کی رونق ان کے چہرے پر باقی ہے، کوئی تغیر جو مرنے کے بعد آدمی میں ہوتا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں نہیں ہوا، نہ چہرے کا رنگ بدلا، نہ بینائی ان کی بدلی، نہ آنکھوں کی روشنی میں فرق آیا، نہ ان کے جسم کی حیض پر کوئی فرق آیا۔ کیا یہ ثبوت قرآن مجید کافی نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی موت اور زندگی دونوں یکساں ہیں؟ اب یہ بات آپ نے قرآن کی زبان میں سمجھ لی تو اب آج یہ ہم نے ایک دعویٰ کیا وہ یہ ہے کہ ایک منٹ کے لیے بھی حضور علیہ السلام پر اگر موت آ جائے جس کو آدھی موت کہتی جو مجھ پہ آپ پہ آنے والی ساری کائنات تباہ ہو جائے آپ کہیں گے پہلے تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر تو موت آتی ہے جس کو ہم نے اعلی حضرت کے شعر سے مختصر مضمون کرنے کی استدلال کیا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے کہ اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی یعنی یہ ایک آن موت کا آنا اور اس کے بعد ان کی روح ان کے بدن میں لوٹا دی جائے کہو مولانا آپ نے ایک منٹ کے لیے تو موت مان لی اور آپ تو کہتے کائنات کا نظام گرم برم ہو جائے اگر حضور پر موت مانی جائے یہی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے بدن سے روح تو نکلی مگر زندگی حضور کے بدن میں موجود ہے زندگی حضور کے بدن میں موجود ہے موت نہیں آئی جس کو آدھی موت ہم کہتے روح کا نکلنا ایک عادت الہیہ ہے جو جاری رہتی ہے شہید کے بدن سے بھی روح نکلتی ہے مگر اس کے لیے فرمایا کہ تم مردہ مت کہنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ بھی ایسا کہ حضور کے جسم سے روح نکلی لیکن موت حضور پر نہیں آئی اب آئیے کچھ دلائل وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا یہ ذہن میں رہے میں نے اپنی شروع کی گفتگو میں عرض کیا کہ روح حیات کا خالق نہیں سبب حیات یعنی روح حیات کو پیدا کرتی ہے نہیں بلکہ اس کی حیات کا سبب اور حیات کو پیدا کون کرتا ہے موت کو پیدا کون کرتا ارشاد باری تعالیٰ ہوا خلق الموت والحیات موت کا پیدا کرنے والا بھی اللہ حیات کا پیدا کرنے والا بھی اللہ موت روح حیات کو پیدا نہیں کرتی حیات کا سبب ہے جب روح حیات کا سبب اور اللہ تعالیٰ جب چاہے تو مسبب میں وہ چیز بغیر سبب کے بھی پیدا کر مثلا جیسے ہم نے عرض کیا تھا شروع گفتگو میں کہ بچے کی پیدائش کا ماں باپ خالق نہیں اس کی پیدائش کا سبب بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دی جو چیز سبب سے ہے بغیر سبب کے پیدا کر دی بچہ بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں ہوتا لیکن رب کریم نے چاہا تو آدم علیہ السلام کو ماں باپ دونوں کے بغیر سبب کے پیدا کر دیا تو ہم کہیں گے کہ روح حضور کے بدن سے نکلی مگر بغیر روح کے بھی حضور کے بدن میں حیات کا پیدا کرنا یہ ممکن ہے اب یہ ممکن ہی نہیں بلکہ ابھی دانے گرائے مشاہدہ اب آئیے ہم دو تین مثالیں پیش کرتے ہیں علامہ امام نووی نے شرح مسلم میں لکھا ایک بات علامہ جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں اسے لکھا اور سب کا نچوڑ یہ ہے کہ ایک تابعی ان کا نام ہے ایک کا نام ربیعی ایک کا نام ربی اور ایک کا نام مسعود حدیثوں میں یہ واقعہ ملتا اور بڑے بڑے علماء نے نقل کیا کہ ربی جن کا نام ہے وہ یہ کہتے تھے ہنستے نہیں کبھی جھوٹ نہیں بولتے بڑے بات تھے اور بڑے بڑے کا لوگ ان سے کہتے ہم نے آپ کو ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا وہ کہنے لگے کہ میں اس وقت ہنسوں گا جب مجھے یہ پتا لگ جائے کہ میرا ٹھکانا جنت اللہ مجھ سے راضی ہو گیا میں اس وقت تک نہیں ہنسوں گا لیجیے امام نووی لکھتے امام سیوطی لکھتے ربیع کا انتقال ہوا جب ان کے کپڑے اتار کر کپڑا ڈھک کر جب ان کو غسل دینے لگے تو غسل دینے میں وہ غسل دینے تک ہنستے جب تک ان کو غسل حالانکہ ان پر موت آ گئی روح ان کے بدن سے نکل گئی مگر جب تک ان کو نہلانے لگے مسلسل وہ ہنس رہے تھے نہلاتے پر اور جب غسل مکمل ہو گیا تو خاموش ہو گئے امام سیوطی نے یوں واقعہ لکھا کہ جناب یہ تینوں بھائیوں میں سے ایک بھائی جب ان کو غسل دینے لگے تو غسل دیتے وقت ایک شخص نے نہلاتے وقت کہا سب لوگ بیٹھے ہوئے نے کہا السلام علیکم سب لوگ حیران ہو گئے انہوں نے کہا وعلیکم السلام کیا تمہارا انتقال نہیں ہوا انہوں نے کہا انتقال ہو گیا میرے رب نے مجھ پر رحم کر دیا اور تم لوگ مجھے غسل دینے میں دیر مت کرو جلدی سے غسل دے کر میرے رب کے حوالے کر دو کہ امام سیوطی نے اتنا اضافہ کیا کہ حضور میری نماز جنازہ پڑھنے پر انتظار کر رہے فوراً غسل دے کر میرے رب کے حوالے کر دو اب میں پوچھتا ہوں بتائیے ربی اور جناب مسعود ان تینوں کا واقعہ لکھا جب ان کی روح قبض ہو گئی ان پر تو موت تاری ہو گئی. موت تاری ہونے کے بعد ان میں یہ حیات کیسے پیدا ہو؟ یہ نہلائیں غسل کے تپتے پر ہنس رہے. معلوم ہوا کہ رب کریم اپنے خاص بندوں میں ایسی حیات حقیقی پیدا کر دیتا ہے کہ جو روح اگر ان کے بدن میں نہ ہو تو حیات سے ان کا بدن خالی نہیں ہوتا. اب چونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم اس کو سمیٹتے ہیں. اب آئیے, یہ تو ان کا معاملہ ہم نے یہ بتایا. اب اس پر اور سنیے, امام سیوطی نے ایک جگہ اتنا اضافہ اور لکھا کہ یہ دعوی تھے اور جب ان کا وصال ہوا تو حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اس وقت ابھی حیات, ان کا وصال نہیں ہوا. لوگوں نے اس واقعے کو انہیں بتایا جا کر کہ ہم نے دیکھا کہ ربی جو تابعی ان کو نہلایا جا رہا تو نہلا کے بعد غسل کا جو تختہ بچھا ہوا تھا اس پر وہ ہنس رہے, ہنستے ہوئے دیکھا. حضرت عائشہ صدیقہ سن کر دنگ ہو گئی اور یہ فرماتی کہ نہیں, یہ کیسے ہو سکتا کہ آدمی مرنے کے بعد ہنسے؟ تم لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی, تم لوگوں کو سیب ہو گیا ہوگا. ام المومنین نے کہا سبحان اللہ, لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے حضور کو فرماتے سنا کہ میرا ایک غلام مرنے کے بعد ہنسے گا. یہ تصدیق کر دی حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ حضور فرماتے, میں نے حضور کو سنتے فرماتے سنا کہ میرا ایک غلام انتقال کے بعد وہ ہنسے گا, اور اس کی تصدیق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کر دی. اب آئیے حضور کیسی حیات حقیقی رکھتے ہیں. بخاری مسلم صحیح فقہ سب میں حدیث موجود ہے اور بارہ آپ نے سنی اس کا اقتباس. وہ کیا ہے؟ یہ منبر شریف نہیں بنا, بہت بعد میں بنا. حضور یہاں کھڑے ہو کر خطبہ فرماتے, ایک کھجور کی سوکھی لکڑی یہاں گاڑ دی گئی, اس لکڑی سے حضور ٹیک لگا کر خطبہ فرماتے. اس کے راحت آرام کے لیے ٹیک لگا لیا کرتے. ایک خاتون نے تین سیڑھی کا ممبر بنا کر مسجد نبوی میں بھیجا, حضور اس پر بیٹھے, دیکھا اسے پسند فرمایا, اور پسند فرمانے کا اب یہ طے ہوا کہ حضور اب ممبر شریف پر بیٹھ کر گویا کچھ ارشاد فرمایا کریں گے, بعض و تقریب. چلیے صاحب یہ پہلا موقع, یہ تنا اسی طرح کھڑا ہوا. حضور منبر شریف پر بیٹھ گئے. منبر شریف پر جب بیٹھے صحابہ کہتے ہم نے رونے کی آواز سنی, اتنی دردناک اتنی کربناک کہ بعض راوی کہتے کہ اپنا اندازہ ہم نے ایسی آواز سنی جیسے اونٹنی کے بچے گھوم جائیں. تو وہ کیسے دردناک طریقے سے روتی ہے, بالکل ویسی آواز ہم نے روتی بھی سنی. اور بخاری میں یہ بھی موجود ہے اللہ اکبر کہ ہم نے ایک آواز سنی رونے, وہ آواز اگر مسلسل جاری رہتی, یعنی حضور علیہ السلام نے روک دیا, مسلسل اگر وہ آواز جاری رہتی, وہ رونے کی آواز آتی, وہ اتنی دردناک اتنی کربناک آواز تھی, قسم خدا کی قریب تھا کہ ہمارے جگر پھٹ جاتے, ہمارے دل پھٹ جاتے, اتنی اذیت ناک وہ آواز تھی رونے کی. حضور منبر پر جلوہ کر تو کیا ہوا؟ صحابہ کرام علی رضوان موجود ہیں کہ معاملہ کیا ہے, معمہ کیا ہے, حل نہیں ہو رہا. حضور منبر شریف سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد وہ سوکھے ہوئے تنے کے پاس گئے اور اس پر ہاتھ پھیرا, اس پر ہاتھ رکھ دیا, وہ خاموش ہو گیا. اب صحابہ سمجھے کہ یہ تنا جو سوکھی ہوئی لکڑی کا ہے, یہ حضور کے فراق حضور کی جدائی میں جب آپ اس سے جدا ہو کر منبر پر بیٹھ گئے اس لیے دارو قطار ہو رہا. علامہ ابو الفضل قاضی عیاض تمام حدیثوں کے ایک جگہ جمع کیا اور بے شمار حدیثیں ہیں, اس کا وقت چونکہ کافی ہو گیا. حضور فرماتے ہیں کہ خاموش ہو جا, اگر تو چاہے تو میں تجھے وہیں لگا دوں جہاں سے تجھے لایا گیا. غلط کہنے لگا نہیں, اس پر بھی راضی نہیں ہوا, شفقت سے وہ خاموش تو ہو گیا. حضور فرماتے ہیں اچھا اگر تو پسند کرے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں کہ جہاں تیرے پر اولیاء اور انبیاء کھائیں. تو کہتے ہیں کہ درد اس بات پر راضی ہو گیا. انہوں نے فرما جا, ہم نے تیرے ساتھ ایسا ہی کر دیا, یعنی تو ہے دنیا میں مگر ہم نے تجھے جنت میں لگا دیا. اب سوالات ہو رہے, یہ بتائیے کیا درختوں میں کوئی جان ہوتی ہے؟ ہاں ایک جان تو ہوتی جس سے اس میں پھل پیدا ہوتے, سرسبز و شاداب ہوتا, پھل تو اس میں لگتے, وہ جان تو اس میں ہے, مگر کیا رونے کی اس میں جان اور رونے کی اس میں حیات ہے؟ اور یہاں سمجھ لو اس بات کو کہ پیارے مصطفیٰ کو اللہ نے وہ حیات حقیقی عطا فرمائی کہ ارے سوکھا ہوا تنا اگر مصطفیٰ سے لگ جائے تو اس میں حیات پیدا ہو جائے. سوکھی لکڑی جس میں مصطفیٰ سے لگ جائے تو اس میں حیات پیدا ہو جائے. یہ ہے وہ حیات حقیقی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی مضمون میں باتیں بہت کرنی مگر آخری حدیث بیان کر کے گفتگو ختم, تاکہ جس سلسلہ کی صفت فتیمہ ہو کر آئندہ ہم کسی اور عنوان پر گفتگو کریں. ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی پوچھے مولانا آپ کہتے ہیں بغیر روح کے سبب کے حیات کا پیدا ہو جانا یہ ممکن, آپ نے ربی اور ربعی اور مسعود کا واقعہ بیان کیا, آپ نے درخت کا واقعہ بیان کیا. مولانا کوئی حدیث ایسی لاؤ کہ جس میں حضور کے وصال کے بعد بھی آپ میں حیات پائی جانے کا ثبوت لاؤ. لیجیے وہ بھی سن لیجیے باپ اسی پہ تتیمہ. بر صغیر عظیم محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی مدارج النبوت دوسری جلد راوی حضرت قسم ابن عباس, یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی حضور کے چچا حضرت عباس کے صاحبزادے قسم ابن عباس اس حدیث کو بیان کرتے ایمان تازہ ہو جا. کہا حضور کا وصال ہوا, ہم نے آپ کو قبر میں اتارا, ہر آدمی کو قبر میں اتارا جاتا اور سب آدمی قبر سے نکل جاتے, ایک آدمی قبر میں ہوتا اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ میت کے یہاں جو گرہ بندی ہوتی ہے اسے کھولتا سارے اور کفن کو اس طریقے سے اس کے چہرے کو مکشوف کرتا, بھائی آؤ جو خاص خاص لوگ ہیں دیکھ لو, سارے لوگ اس کو دیدار کرتے دیکھتے کیونکہ ایک ہی آدمی کی ضرورت ہوتی. اب اس آدمی کا کام یہ ہوتا کہ میت کا کفن ڈھکنے کے بعد اب یہ باہر آ جا, چلیے صاحب سب مٹی ڈالیے. یہ اعزاز جو سب سے آخری نے جس صحابی کو حاصل حضور کے چچازاد بھائی قسم ابن عباس, وہ کہتے ہیں جب سب نے دیدار کر لیا اب میں محو دیدار تھا, آخری میں دیدار کرنے کے بعد اب حضور کی قبر بند ہونے والی, میں جب محو دیدار تھا قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ حضور کے لبوں میں جنبش ہے, حضور کے لب حرکت کر رہے ہیں جیسے کچھ ارشاد فرما رہے. میں نے سوچا اوہو حالات حضور کا تو وصال ہو گیا مگر میں یہ جانوں کہ حضور اپنی قبر میں کیا ارشاد فرما رہے. میں نے کیا کیا کہ اپنے کان حضور کے لبہائے مبارک کے قریب کر دیے, قسم خدا کی میں نے سنا حضور قبر انور میں فرمایا کہ ربی حبلی امتی امتی, اے اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے, میری امت مجھے عطا کر دے, ربی امتی امتی. اور اس کے بعد حضور خاموش ہو گئے, ہم نے چہرہ ڈھکا اور قبر بند کر کے نکل گئے. لیجئے اب یہ کہنے کی گنجائش نہ رہی کہ خود نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسا واقعہ موجود ہے کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کا کلام کرانا ظاہر ہو, اور اس کے علاوہ بے شمار مشاہدات ہماری نظر میں موجود ہیں. سید احمد کبھی رفائی رحمت اللہ علیہ 555 ہجری گویا وہ مسجد نبوی میں آئے, روض انور کے قریب کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک تو میں اپنی روح کو آپ کے دربار میں بھیجتا, میں خود حاضر ہوا ہوں, لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں بوسا لوں. 70,000 کا مجمع تھا, حضور نے قبر سے ہاتھ بڑھایا, سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ نے ان کے ہاتھ کو بوسا لیا, اور بوسا لینے کے بعد حضور نے اپنے قبر انور کو اندر کھینچ لیا. بغیر کوئی سست کہے بھی بات کہی جا سکتی, جو لوگ حیات النبی کے قائل نہیں تبلیغی جماعت کے کورس میں فضائل درود میں اور حج کی کتاب میں زکریا صاحب محدث نے جو تبلیغی جماعت کا نصاب لکھا انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل فرمایا, جسے شبہ ہو وہ آن کر کے دیکھ سکتا. پھر اسی کے ساتھ صحابہ کرام میں سے جن کے مزار دریائے دجلہ کے کنارے تھے دو صحابی, جن میں ایک حذیفہ ابن یمان اور غالب بن جابر بن عبداللہ ابن جابر, یا مجھے صحیح ہو رہا, یہ شاہ فیصل اول کے زمانے میں رہا, انہوں نے خواب میں آن کر کے کہا ہماری قبر میں پانی آ گیا. شاہ فیصل اول نے علماء کو جمع کیا اور کہا ان کی قبریں کھودی جائیں, لیکن یہ معاملہ حج پر موقوف رکھا جا تاکہ سارے لوگ جمع ہو جائیں. حج کے موقع میں جب ان کی قبر کھولی گئی اس زمانے میں یہ ٹیکنالوجی ہو گئی تھی, یہ جو آپ کا کیمرہ اسکرین اور یہ کیمرہ سسٹم ٹی وی یہ ایجاد ہو گیا تھا جرمن نے لا کر اپنے کیمرے صحابہ کی قبر پر رکھ دیے, 15-20 فٹ کی اسکرین سامنے لگا دی اور ان سب کو دکھایا گیا کہ کیسے نکلے. جب ان کے جنازے قبر میں سے نکلے آپ حیران ہوں گے, 1300-1350 سال دفنانے کے بعد دونوں کے جسم بالکل صحیح تھے, بلکہ ان کے چہرے کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. ایک صاحب کہتے ہیں ایک صاحب کی داڑھی سیاہ تھی, ایک صاحب کی داڑھی جو ہے وہ سفید تھی, سفید داڑھی والے حضرت ابن یمان ہے, ان کی آنکھوں میں وہ چمک موجود تھی جو زندہ آدمی کی آنکھوں میں ہو. اور یہ چمک کس لیے تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے آنکھوں سے پیارے مصطفیٰ کا دیدار کیا. ارے یہ ان کے غلاموں کا عالم. تو حیات النبی کے مسئلے پر اب کیا شبہ اور کیا تردد عزیزان گرامی ہو سکتا؟ اب آپ نے خوب سمجھ لیا کہ عام لوگوں کی موت میں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی موت میں کیا فرق ہے. اسی مسئلے کا نام حیات النبی ہے. رب کریم اسی ایمان اسی یقین پر ہمیں زندہ, اسی پہ موت. وما علینا الا البلاغ.